Kościół był brudny. Musieliśmy go zlizać. Musieliśmy zobaczyć trąbkę zamiast ciepła. Naszych mam nie było w ogóle. To tutaj, to teraz, to tutaj, to teraz. Olbrzymie makiety ludzi wychodzą z morza, topią słonia i krzesają ogień, ogień, ogień. Kościół był brudny. Musieliśmy go zlizać. Musieliśmy zobaczyć trąbkę zamiast ciepła. Naszych mam nie było w ogóle. To tutaj, to teraz, to tutaj, to teraz. Olbrzymie makiety ludzi wychodzą z morza, topią słonia i krzesają ogień, ogień, ogień, ogień, który po chwili udaje się na spacer. To tutaj, to teraz, to tutaj, to teraz.